Değerli dinleyiciler, bugünkü dersimiz yine 20. Risale-i Nur'dan, 20. mektuptan bir bölüm okumak olacak. İmanımızın hayatımıza kattığı lezzet, okuduğumuz duaların, tesbihlerin hayatımıza kattığı mutluluk konusunu işlemeye devam ediyoruz. İnsanı mutlu eden şeyler çoktur elbette. Mutsuz eden sebepler de çoktur. Mutlu eden şeyler sadece bedenimize haz veren şeyler olarak düşünürsek, bu biraz bedensel bir mutluluk. Bir başka ifadeyle yanlış anlaşılmasın, hayvansal, yani bütün canlılarla, hayvanlarla bir ortak olduğumuz bir mutluluk cinsidir. Yani diğer canlılar, hayvanlar da gıdalarını buldukları zaman mutlu olurlar. Yuvalarına sığındıkları zaman mutlu olurlar. Çocuklarıyla, yavrularıyla beraber oldukları zaman mutlu olurlar. Bunun gibi mutluluklar elbette birer mutluluk sebebidir ve bunların her birisi Cenab-ı Hakk'ın bizim fıtratımıza koyduğu birer programdır. Bunlar da bir mutluluk sebebidir. Bu da bir değerdir. Ama bunun üzerinde daha insani seviyede daha yüksek mutluluklara da biz namzediz. Bizim elimizde böyle imkanlar var. Yani hatta biz bedenen hasta olsak, dünyevi olarak pek çok menfaatimizi kaybetsek, yakınlarımıza gelen musibetler olsa bile, hala mutluluğumuzu kaybetmeyebileceğimiz ve mutlu da olabileceğimiz bir takım sebepler, yollar vardır. Eskilerin söyledikleri şekilde, senden ne gelirse Allah'ım bana hoştur. Senden bana gelen her şey hoştur. İster güzel, tatlı şeyler, hoşuma giden şeyler olsun, ister hoşuma gitmeyen musibet gibi, bana musibet gibi görünen şeyler olsun, hepsi hoştur demişlerdir. Ben şahsen hayatında mutsuz olan, pek çok problemlerle kendini boğuşuyor hisseden, psikolojik travmaya maruz kalan insanlara Risale-i Nur okumalarını tavsiye ederim. Risale-i Nurlar gerçekten mutluluğu hedeflemiş, insana ve topluma mutluluk aşılayan birer kitaptırlar. Mesela Üstad Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, başınıza gelen bir musibetten feryat etmeyin. Bir yönüyle şöyle düşünün. Deyin ki sizin başınıza haksız gördüğünüz bir şey geldi, sıkıntı geldi. Kendinizi haklı, sebebi haksız görüyorsunuz. Ama şöyle düşünebilirsiniz. Benim başka yerde bir hatam, bir suçum vardı. Allah o suçuma, o hatama bir ceza kesti. Şu meselede suçum, günahım olmayabilir ama bir başka suçumun cezasını çekiyor olabilirim. O da benim günahıma kefarettir. Günahlarımı affettirici bir sebeptir deyip mutlu olabilirsiniz. Bu tarz bir düşünce musibetin elemini, acısını hafifletiyor. Bunun gibi Risale-i Nur'da pek çok böyle hayata zevk, lezzet katan cümleler, tedaviler var. Şimdi bunlardan bir tanesini yine Risale-i Nur'dan okuyarak efendim görelim. 8. kelime, 20. mektupta 8. kelime, ve huve hayyul la yemut. Allah diridir ve o ölmez. Yani bütün kainatın, bütün alemin varlıklarında görülen ve onları sevme sebebimiz olan kemal, güzellik, mükemmellik, iyi şeyler, güzel şeyler, hadsiz bir derece fevkinde bir cemal ve kemal ve ihsanın sahibi ve bütün mahbublara, bütün sevdiklerimize bedel, bir tek cilve-i cemali kafi gelen bir mabudu lem yezel ve bir mahbubu la yezalin ezeli ve ebedi bir hayat-ı daimisi var ki şaibe-i zeval ve fenadan münezzeh ve avarız-ı naks ve kusurdan müberradır. Şimdi bu cümle bütün insanlara, cinlere, herkese şöyle bir sevinç ve mutluluk ilan ediyor. Sizlere müjde, sevdiğiniz şeylerden ayrılıkların yaralarını tedavi edip merhem süren bir mahbub-u bakiniz var. Madem o var ve bakidir, başkaları ne olursa olsun merak etmeyiniz. Belki o mahbublarda sizin sevginizin sebebi olan bütün güzellikler, cemal, kemal, iyilik, fazlalık ne varsa ondan gelmektedir. Ondan akseden güzelliklerdir bütün bunlar. Pek çok perdelerden geçmiş bir zayıf gölgesidir. Yani güzel olarak bize güzel gelen ne varsa, tatlı gelen ne varsa ondan gelen şeylerdir. Böyle olunca her şey ondan gelen güzelliği aksettiren bir aynadır. Aynaların değişmesi onun cemalinin şaşaasını tazelendiriyor, güzelleştiriyor. Madem o var, her şey var. Onun olmadığı haşa, onu düşünmediğiniz, onu bilmediğiniz hiçbir yerde tat ve lezzet yoktur aslında. Hayatımıza lezzeti ve tadı katan odur. Lezzet ve tat olarak bildiğimiz, mutluluk olarak bildiğimiz her şeyi bize öyle hissettiren odur, ihsan eden odur. Şimdi dinimizin, İslamiyet'in mutluluk üzerine kurulu olduğunu, dünya ve ahirette bize mutluluk sağladığını, hatta ahiretteki mutluluğun da dünyadaki bu iman mutluluğundan geçtiğini, imanımızın bir çekirdek olup ahiret mutluluğunu doğurduğunu daima Üstad Bediüzzaman ifade ediyor. Peygamber Efendimizin hadislerinde de biz daima bu tarzda ifadeler görüyoruz. Öyle hadisler var ki insanın bunaldığı yerde insana bir nefes aldıran, rahatlatan, sükuna kavuşturan bir özelliği var. Mesela siz rızık temini konusunda yorulmuşsunuz. Çalışıyorsunuz ve çeşitli sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz. Tam bu noktada nedir bu kadar zahmet dediniz. Bir hadis-i şerif imdadımıza yetişiyor. Helal rızık kazanma yolunda çekilen zahmetler bizim başka şeylerle affedilmeyen günahlarımızı da affettirir. Yani öyle günahlar vardır ki başka hiçbir şeyle affettiremezsiniz ama rızık kazanma yolunda, rızkınızı, ailenizi geçindirme yolunda çektiğiniz zahmetler, sıkıntılar o şeylerinizi, efendim, günahlarınızı affettirir. Bazı insanlar vardır, kız evlatlarının çokluğu, ki eski zamanda böyle şeyler daha çok yaşanıyormuş, kız evlatlarının çokluğu onları bunaltıyor. İstiyorlar ki hep erkek çocukları dünyaya gelsin. Halbuki erkek de kız da dünyada neslin devamı için şart olan, var olması gereken insanlardır. Bazıları kız evlat dünyaya gelmesinden bunalıyorlar. Yanlış bir duygu tabii. Şimdi hemen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, üç kızı olup da onları güzelce yetiştiren, terbiye eden ve onları gelin eden, evlendiren cennettedir. Oradan sahabeden birisi hemen soruyor, ya iki kızı olan, o da cennettedir. Bir başkası soruyor, ya bir kızı olan, o da cennettedir buyuruyor. Ve kız evlat yetiştirmek adeta bir avantaj haline geliyor birden, bir zevk haline geliyor. Ve mesela daha önceki hadiste de gördüğümüz, rızkımızı kazanma yolunda çektiğimiz sıkıntılar sanki bizim için bir ibadet, bir avantaj haline geliveriyor. Hayatımız tatlanıyor. Efendimiz buyuruyor ki, bir müminin ayağına diken batsa bile o mümin için bir rahmettir. Yani ne gibi sıkıntıya uğrasak, nelerle karşılaşırsak karşılaşalım, her şey mümin için rahmettir. Müminin lehine döner her olay. Evet. Hummalı, ateşli bir hastalığa yakalandınız. Endişeleriniz var. Acaba sonu ne olacak bu hastalığın gibi? Hastalığın elemini çektiğiniz gibi, bir de hastalığın akıbetini, sonunu düşünerek daha fazla ıstıraba düşüyorsunuz. Bu sırada Peygamber Efendimizin bir müjdesi imdadımıza yetişiyor. Hastanın, ateşli hastanın titremesi adeta yaprakları kurumuş bir ağacın sallanması, sarsılması gibidir ki, ağacın yaprakları döküldüğü gibi müminin de günahları dökülür. Yani ateşli hastalığı olan bir insan, günahları ondan dökülür ve efendim temizlenir. Bunu düşünen bir hasta, bu da geçer, Allah'ın lütfuyla bu hastalığım da geçer ve ben pek çok günahlarımdan arınmış olarak, tertemiz olarak hayatıma devam ederim. Eğer sonu ölümse de ben o zaman Rabbimin huzuruna daha temiz, daha günahları affedilmiş bir insan olarak çıkarım diye düşünür, mutlu olur. Evet, pek çok ağrılı, acılı hastalıklar vardır. Onlardan ölenlerin şehit sevabı alacaklarını Peygamber Efendimiz ifade etmiştir, buyurmuştur. Şehit sevabı almak, yani bütün günahlarının ahirette affedilmesi, kul hakkı hariç her şeyin affedilmesi, büyük bir nimettir ve insanı çok mutlu eder. Her müminin sevineceği bir hadisedir. İşte o ağrılı, sancılı hastalığın ıstırabını hafifleten bir müjde bu da. Namaz kılanın dünyevi işleri ibadettir. Malından, mülkünden zayiatı kaybettiği şeyler sadakadır buyurulmuş. İşte bunlar da insanın yine endişelerini hafifleten, sıkıntılarını azaltan şeyler. Tebessüm sadakadır denilmiş. Daha pek çok şey var. İlme çalışmak kolay bir iş değil. Talebe olmak, yıllarca öğrencilik yapmak. Ama Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ilim yoluna giren adamın yolunun sonu cennettir. Yani cennete çıkar. İlim yolunda çalışmak, o yolda yıllarını vermek insana cenneti kazandırabilir. İşte hayatımızda bizim nefsimize ağır gelen ne varsa Allah onun ücretini artırıyor. O işin, o sıkıntının sevabını artırıyor ve bize büyük ücretler veriyor, bizi memnun ediyor, razı ediyor. İşte biz de Rabbimizin bütün nimetlerinden razı olarak ve onu da razı ederek onun huzuruna çıkma gayreti içinde olmalıyız. Yine bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, sebep olan işleyen gibidir. Hayırlı bir şeye, iyi bir şeye sebep olan, sanki o işi kendisi işlemiş gibi sevap alır. İyi bir çığır açan, hayırlı şeylere vesile olan insanlar, sürekli o çığır, açtıkları çığırdan yüründükçe, efendim sevap alırlar. Çeşme yapanlar, yaptıkları çeşmeden su içildikçe, yol yapanlar, yaptıkları yolda yüründükçe, efendim okul yapanlar, yaptıkları okulda tahsil, ilim, istifade devam ettikçe, oralardan sevap alırlar. Ahirette bundan istifade ederler buyuruyor. Bütün bunların bir araya geldiği, bütün bu inançların, bütün bu sevapların bir araya geldiği bir mümin hayatı düşünün. Bu mümine ıstırap vermek zordur. Üstad Bediüzzaman Hazretleri şöyle diyor. Bir sıkıntı, bir musibet benim için bir musiki, bir enstrüman gibidir. Bir musiki aleti gibidir. Onun ses çıkarması beni mutlu eder. Eğer musibet artarsa, çeşitli sıkıntılar bir araya gelirse ne olur? O zaman da sanki çeşitli enstrümanlar bir araya gelmiş, bir koro teşkil etmişler. Sanki beni mutlu etmek için karşımda koro halinde efendim bir şeyler söylüyorlar, çalıyorlar, söylüyorlar gibi beni diyor mutlu eder. İşte böyle bir insana diyor elinizden gelirse ıstırap verin. Veremezsiniz. Çünkü bütün ıstıraplarını, bütün dertlerini devaya çevirebilmiş bir insan. Hani bir yerde yine Üstad Bediüzzaman der ya, sen belanın yüzüne gül, o güldükçe küçülür, eder tebeddül. Sen güldükçe o da güler diyor. İki düşman birbirine tam hırslandıkları, kavga ettikleri bir anda birisi gülerek elindeki silahı bıraksa, kavgayı bıraksa, öbürü de gülebilir, öbürünü de güldürebilir. İşte hayatın yüzüne böyle gülmeli, güzel görmeli, güzel tarafına bakmalı. Güzel, güzel gören, güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır demiş Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Hakikaten Risale-i Nur'da böyle çok cümleler, çok dersler var insanı mutlu eden. Ben yine Risale-i Nur'dan bir cümle daha söyleyeceğim. O da şudur. Mutluluğun ve mutsuzluğun çok önemli bir ölçüsü. Eğer insan gaye-i hayalini, yani bir yüksek maksadı, bir yüksek hedefi kaybederse, yüksek bir hedef belirleyip onun için çalışmazsa, o zaman insanın nefsi, insanın bütün duygu ve düşünceleri kendine yönelir, kendi derdine düşer, kendini düşünmeye başlar, efendim en küçük şeyleri dert eder ve kendi etrafında döner dolaşır bütün duygu ve düşünceleri. Bu da önce kendi hoşuna gitse bile daha sonraları bir mutsuzluk sebebi olarak karşısına çıkar insanın. Nasıl diyeceksiniz? Bir insan yüksek bir hedefi karşısına koysa ve o hedefe ulaşmak için çalışsa, bir koşucu öyle bir hedefe ulaşmak için antrenman yapıyor. Bir öğrenci iyi bir puan almak için efendim oturmuş masa başında saatlerce ders çalışıyor. Bunlar mutsuz olmazlar. Çünkü ulaşmak istedikleri bir hedef var ve saatlerce çalışmak, koşmak, yorulmak onlar için mutsuzluk sebebi olmaz. Aksine pek çok dertlerini unuturlar, şahsi dertlerini unuturlar. İşte keşke biz toplumun dertleriyle dertlenebilsek, başkalarının, insanlığın dertleriyle dertlenebilsek, insanların başkalarının dertlerine deva olmayı kendimize bir hedef olarak koysak, ne olur? O zaman biz kendi dertlerimizi düşünmeye vakit bulamayız. İcabında hasta oluruz, hastaneye gitmeye bile fırsatımız olmaz. Yani kendi dertlerimizi hiçbir zaman gözümüzde büyütmeyiz, aksine küçültürüz. Başka şeyler bizi tatmin eder. Başka büyük gayeler, büyük hedefler bizi tatmin eder olur. İşte ne mutlu o insanlara ki Allah yolunda, insanlığa hizmet yolunda kendilerini unutmuşlardır. Demişlerdir, hizmet her şeyden âli, nefis her şeyden edna. Nefis düşünülmeye değil, bu yolda feda edilmek için vardır. Mal sadece kendim için kazanmaya değil, aksine bu yolda, yani insanlık için, harcanmak için vardır bu mal derler ve hiçbir şeyden endişe etmez, sıkılmaz, bunalmaz, Allah'ın izniyle kendilerini bir memur, bir görevli, Allah için kazanmak ve Allah için harcamakla görevli bir memur görürler, mutlulukla bu yolda çalışırlar. Ne kaybettiklerine üzülürler, ne kazandıklarına fevkalade efendim gereksiz sevinçlere düşerler. Şükür içinde, sabır içinde hayatlarını sürdürürler, mutlu yaşarlar.